ये भी शुरू करते हैं। हाँ, तो पिछले बार हमने बताया था कि ये जो मय नामक जो महासुर है, महान जो देवता है, ये ज्योतिष जानने की इच्छा से सूर्य भगवान के पास गए, सूर्य ऋषि के पास गए, आदित्य ऋषि के पास गए और उनकी आराधना, उनसे पढ़ने की जिज्ञासा की। और जब उनके जिज्ञासा को जान गए तो बोल रहे हैं कि भाई भावों को जान लिया है और तुमने मेरी जो आराधना की है, तुमने मेरी जो अर्चना की है, अर्थात जैसा मैंने कहा उस तरीके से तुमने किया, उससे मैं प्रसन्न हो गया। हाँ, तो इसीलिए मैं तुझको जो है ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बताऊंगा, उसका उपदेश। परंतु मेरे पास समय नहीं है और मैं मेरी जैसी विद्वत्ता है तो मेरी बातों को सब, कहा जा रहा है। और दूसरी बात भी कहा भी जा रहा है, तो सूर्य भगवान अपने लिए कह रहे कि कोई भी ये विद्वान से कहता है, ये विद्वान की भाषा को कहा समझ में आए, इसलिए कह रहे हैं कि तो मेरे सिर से कोई सा नहीं सकता, मेरे अंदर ज्ञान का जो तेज है सब नहीं सह सकता, मेरे पास समय भी नहीं है, सभी लोग ये तो समय नहीं है, इसलिए हम थोड़ा आज पूरा पढ़ा देंगे और उसके बाद जो है पढ़ा दिए और पढ़ा देंगे और पढ़ा भी दिए, तो उनको पढ़ा दिया। तो मेरा ही जो शिष्य है, मेरा जो शिष्य है वो बचे हुए बात को मेरे शिष्य से तुम पढ़ लेना, मेरा शिष्य तुमको, समझ गया जी कितना जी मैंने पढ़ा दिया था। अब उसके आगे है इत्युक्तान्तरदधे, बोलिए। इत्युक्तार अंतरदधे क्या है? अच्छा जी, इत्युक्तार इत्युक्तवा है कि इत्युक्ता है? इत्युक्ता गलत दे दिया, इत्युक्तवा होना चाहिए, इत्युक्तवा ऐसा कहकर ऐसा अर्थ होगा, इत्युक्ता नहीं होगा, इत्युक्तवा। अच्छा तो इत्युक्तवान्तर दधे, इत्युक्तान्तर्दधे। देवस्तमादिश्यांस्मात्मनः देवस्तमादिश्यांश्मान् देवस्य देवस्तमादित्यांश्मान् आदित्यश्याम श्यमा श्यांश देवस्य क्या श्यांश देवस्य कहाँ पे देवस्त देवस्तमादित देवस्तमादिश्या, अलग करेंगे तो तम आदिश्या है, देवस्तमादिश्याम देवस्तमादिश्याम शमात्मनः शमात्मनः आदित्यांश आत्मनः देवस्तमादित्यश्याम आदित्य कहाँ शमात्मनः पे है? द्वितीय नहीं है, द्वितीय आदिश्य भी गलत है। आदिश्य अलग करेंगे, तम आदिश्य ऐसा हो जाएगा, देवस्तमादिश्याम समझ में आया? शमात्मनः करेंगे तो देवस्तमादित्यश्याम शमात्मनः इत्युक्तान्तर्दधे इत्युक्तान्तर्दधे देवस्तमादिश्या देवस्तमादित्यश्याम शमात्मनः शमात्मनः सपुमान्मयमाहेदम् सपमान्मयमाहेदम् प्रणतम् प्राञ्जलिम् स्थितम्, प्रणतम् प्रणतम् प्राञ्जलिम् प्राञ्जलिम् स्थितम् प्राञ्जलिम् प्राञ्जलिम् प्राञ्जलिम् है, प्राञ्जलिम् स्थितम्, प्रणतम् प्रणतम् प्राञ्जलिम् प्राञ्जलिम् स्थितम्। स्थितम् इसको पहले इति उक्त्वा अन्तर्गते देवः तम आदित्य अंशम आत्मनः, समझ गया जी? इति उक्त्वा ऐसा कह करके, इति उक्त्वा का मतलब क्या हुआ जी? ऐसा हाँ, कह कर अंतर दधे मैंने विलीन हो गए, मैंने विलीन हो गए मतलब गए चले गए, यहां पर अंतर दधे का मतलब क्या कर देंगे? पौराणिक लोग तो यही कहेगा कि भाई जो भीष्म हो गया छुप गया है ना जी, परंतु यह कि अंतर से ऐसा ना करके ऊपर जो कहे थे कि भाई हम थोड़ा सा उपदेश देते हैं परंतु मेरे पास समय भी नहीं है और मेरे को मेरे सब समझ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है मेरे जो शिष्य है उससे तुम पढ़ लेना, ऐसा कह करके अंतर दधे हो गए मैंने अंतर्धान हो गए चले गए है ना जी। और कौन चले गए? सूर्य देव। कौन चले गए? देव देव। तो देव किसका विशेषण है यहाँ पर? सूर्य का। सूर्य का तो सूर्य देव अंतर्दधे, देव का क्रिया है अंतर्दधे, लिट लकार का है, अभी बस ये अच्छे व्यक्ति नहीं कराऊंगा। तो देव अंतर्देव ऐसा कह करके हो गए अंतर्धान होते। तो क्या तम आदिश्य अंशम, तम अंशम आदिश्य, क्या आत्मन तम अंशम आदिश्य अंतर्दे, अंतर्दे का हो जाए बोल रहे हैं देव सूर्य देवता जो है, सूर्य भगवान जो है, सूर्य जो देव माने विद्वान, सूर्य रूपी जो विद्वान है, सूर्य नामक जो विद्वान है, वो जो है अपने जो शिष्य है, अपने जो अंश है, अपने जो का मतलब मैंने पिछले बार समझाया था, तो अपने अंश ही व अंश इति अंश, अंश ही व अंश इति अंश, तो ये अंश युवा भगवान के मैंने सूर्य के जो शिष्य था, जो भी हम आप को पढ़ाते हैं तो हमारे आप अंश हो गए, हमने जिससे पढ़ा हम उनके अंश हो गए, हम सभी पाणिनि जी के अंश हैं, महर्षि पाणिनि जी के अंश, समझे कि नहीं समझे जी। तो ऐसे ही तो यहां पर जो है वो अपने जो अंश है आत्मन अंशम तम अंशम, अपने जो अंश है शिष्य है उन शिष्य को उस अपने उस शिष्य को आदेश दे करके फिर विलीन हो जाए, ऐसा कहकर तुमने ऐसा कह करके और अपने शिष्य को आदेश दे करके हो गए फिर चले गए, ये अर्थ मेरा समझ गया जी। और आगे कह रहे हैं सपुमान सपुमान मयम आह, क्या जी सपुमान मयम आह, मयम आह इदं प्रणतम प्रांजलिम स्थितम, बोलते सपुमान मैंने जब गुरु जी ने उनको आदेश दिया उसको तो क्या नाम दिया है, तो वो जो गुरु ने आदेश दे दिया है भगवान ने आदेश दे दिया अपने शिष्य को मैं तुम पढ़ा दूँ, तो वह क्या मनवा पुरुष जो है अब वो जो सूर्य के जो शिष्य हैं वो मयम मय जो है मय नामक जो विद्वान है मय नामक जो महापुरुष है उसको आह कहे कहा इसको कहा इदम प्रणतम प्रांजलिम स्थितम, ये जो हाथ जोड़े हुए जो प्रणतम मन झुका हुआ मैंने झुके हुए प्रांजलिम स्थितम, प्रांजलि मैंने दोनों हाथों को जोड़े हुए दोनों हाथों को झुके हुए मय को कहा, समझ में आया जी। अब क्या कहा तो आगे बताया श्लोक, आप श्लोक समझ गए, कोई शंका तो नहीं है नहीं। मैंने जो हाथ जैसे मैं आपके सामने हाथ जोड़ खड़ा हूँ आप गुरु जी के सामने हाथ जोड़ खड़े हुए, तो जैसे हम हाथ जोड़ कर खड़े हुए तो क्या कहेंगे, कहेंगे ना कि तम मैंने हाथ जोड़ करके है तो ऐसे करें कि जो उपमान है जो भगवान का जो शिष्य है उसने जो है हाथ जोड़कर मैं था क्या कहा श्रृणुष्वी कमना पूर्वम श्रृणुष्वी कमना पूर्वम यदुक्तम ज्ञानम उत्तमम यदुक्तम ज्ञानम उत्तमम युगे युगे महर्षिणाम युगे युगे महर्षिणाम स्वयमेव विवस्वता स्वयमेव विवस्वता बोल रहे हैं कि श्रृणुस्व सुनो श्रृणुस्व मैंने क्या हुआ जी सुनो रोट लगा एक मना पूरे एकाग्र के एकाग्रता के साथ पूरी एकाग्रता के साथ एक मना वाला होकर के एक मन वाला होकर एक मन मैंने एकाग्रता भाव अभी यही लेना है तो ये हुआ कि एक मना मैंने एकाग्रता के साथ जो है सुनो पूर्वम यद उत्तम ज्ञानम उत्तमम पहले जो उत्तम ज्ञान कहा गया पूर्वम यद उत्तमम ज्ञानम उत्तम पहले पहले जिस उत्तम ज्ञान को कहा गया उस ज्ञान को पूरे ध्यान पूर्वक सुनो बोल गए तो ये किस कहा गया किसके द्वारा कहा गया तो विवस्वता आदित्य जो आदित्य द्वारा जो उत्तम ज्ञान को कहा गया उस ज्ञान को सुनो मतलब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं उसको सुनो तो कब कहा गया था युगे युगे महर्षि युगे मने समय समय पर मने समय पर जब जब जो है उसके पास पढ़ने के लिए जब जब आवश्यकता हुई उनके पास जाकर के पढ़ने की तो समय युगे युगे मने समय समय पर टाइम युग का मतलब ये नहीं है कि द्वापर युग में द्वापर युग में भी कोई आदित्य आदित्य ऋषि का क्या बोलते हैं तो पहले सतयुग में वही था और त्रेता में भी वही था द्वापर में वही था कलयुग में भी वही है कलयुग में तो है ही नहीं देख रहे हैं अब कल्पना हम लोग करते हैं ठीक है ना जी तो यहाँ पर युग का मतलब है समय समय युग का मतलब क्या है जी समय समय पर समय समय पर महर्षियों का जो ये उत्तम ज्ञान है इस उत्तम ज्ञान को विद्वान के द्वारा स्वयं ही कहा गया हेलो सर प्रणाम जी जी सर जी हाँ तो मुझे लगता है कि टाइम जा रही है पर बजने का तो क्या मैं बता रहा हूँ मैंने आदित्य ऋषि के द्वारा आदित्य ऋषि के द्वारा आदित्य ऋषियों के द्वारा जो समय समय पर यहाँ पर महर्षि ना ये जो सत्यव्यक्ति दिया तो महर्षियों को जो ज्ञान कहा भाव एक कर्म कर्म सत्य ऐसा समझ लीजिए ये अर्थ होगा कि विवस्वान ने भगवान ने स्वयं ही महर्षियों को समय समय पर ज्ञान को जो कहा उस ज्ञान को एकाग्रता के आ गया जी जी हाँ हाँ अब आगे चलिए नमः। शास्त्रमाद्यं शास्त्रमाद्यं तदेवेदम् यत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन कालभेदोत्र केवलम्। बोले शास्त्रम आद्यम, जो मैंने आदि जो शास्त्र है, गुरु का जो शास्त्र है, तो तत् एव इदम्, जो शुरू का जो शास्त्र है, सृष्टि के आदि में जो शास्त्र है, जो शास्त्र का ज्ञान दिया गया, तो वो जो आदि जो शास्त्र है, ये जो शास्त्र है, तत् आद्यम शास्त्रम, तत् एव इदम्, आद्य शास्त्र वही आद्य शास्त्र यह है जो तुमको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, वही आद्य शास्त्र यह है। यत् पूर्वं प्राह भास्कर, भास्कर ने, लेकिन यहाँ पर भास्कर शब्द आ गया, वो पर्यायवाची शब्द दे रहा है। तो भास्कर ने जो कुछ पहले कहा था वही शास्त्र या शास्त्र है जो तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। बस अंतर कितना है, क्या है, युगानाम परिवर्तन, भाई समय का परिवर्तन हो जाता है, युगों का परिवर्तन हो, युग माने समय, युग भी तो टाइम ही है ना जी। तो जब समय का भेद हो जाता है तो समय के परिवर्तन में, परिवर्तन होने के कारण टाइम में भी भेद हो जाता है, टाइम में नहीं भेद हो जाएगा। यदि आप जैसे मान लीजिए कि टाइम में भेद तो हो ही जाता है, समय आप अमेरिका में ही साल में जो दो बार टाइम बदलता है, टाइम में भेद हो जाता है। क्यों, क्योंकि तो समय में परिवर्तन हो जाता है। समय में परिवर्तन होने के कारण ही तो जो है मैंने काल में भेद होता है ना जी। आप जो है तो जो है यहां पर जो है जितना अभी समय बज रहा है, अभी बज रहा है 7:18, और यही आप सिएटल में यदि करेंगे कितना बज रहा है अभी, 4:18। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो भेद है इसलिए है, ये जो काल जो है काल भेद इसलिए है क्योंकि ये जो युग है, ये जो युग टाइम हो गया, थोड़ा बड़ा टाइम ले लीजिए, बड़ा वाला ले लीजिए, वो जो उसका प्रकृति के आधार पर जो जहां पर जिसका जितना जाता है उस खराब पर भेद हो जाता है, तो उसके प्रभाव में जितना ये हुआ सूर्य को जितने रख करके रहता है, सूर्य को पूरे जितने सामने आता है इत्यादि इत्यादि, विशेष रूप से जो आप ज्योतिष से भी जान सकते हैं, राजकल भी जान सकते हैं, वो यहाँ पर युगानाम परिवर्तन, युगों के परिवर्तन से मैंने समय के परिवर्तन, केवल काल में ही भेद है, केवल सिद्धांत में तो भेद नहीं, सिद्धांत वही है परंतु समय में भेद हो जाता है, टाइम में भेद हो जाता है, समझ गए जी। और ये युग आप क्या हुआ, द्वापर त्रेता ले तो ये टाइम ही है, अभी का ले, 6 महीने का ले, 6 महीने का, 6 महीने पर ही बदलता है ना, हाँ, लगभग लगभग 6 महीने, तो इस तरीके का ये कह रहा है। तो मैंने काल भेद मात्र है उस समय उत्तर, और आज भी यही है, काल भेद मात्र है, सूर्य जितना टिल्ट होता है, पृथ्वी जितना टिल्ट होती है उसके आधार पर भी टाइम पड़ जाता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है उस पर भी पड़ता है, उसके आधार पर ही तो ये बताया, समझ में आ गया। आगे चलिए, 10वां नंबर, बोलिए। लोकानाम मंत्रकृत काल, लोकानाम मंत्रकृत काल, कालोन्य कलनात्मक स्विधा स्थूल सूक्ष्म स्वसद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते मूर्तश्चामूर्त उच्यते। बोलते हैं कि लोकानाम अंतकृत कालः, मैंने दो तरीके का काल है। काल कितने प्रकार के हैं जी? दो दो। एक तो काल है जो लोकानाम अंतकृत जी, लोगों को समाप्त करने वाला है, संसार को नष्ट करने वाला है। एक क्या है जी? संसार को नष्ट करने वाला। एक तो काल है जो संसार को नष्ट कर देता है, संसार को समाप्त कर देता है, वह परमात्मा को काल ले सकते हैं। जो परमात्मा को नहीं मानता वह जिस रूप में काल को मानता है। तो एक तो काल ऐसा है जो संसार को समाप्त करता है, अंतकृत होता है, लोक का नाम अंतकृत होता है, लोगों को अंत करने वाला होता है काल, समझ आया जी? और दूसरा जो काल है जो कलनात्मक है, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको जो है हम कह सकते हैं कि भाई कितना बजा, कितना क्या है, वो कलनात्मक काल। मतलब दो तरीके के काल हुआ, एक अंतकृत काल और दूसरा हुआ कलनात्मक, समझे? काल का सामान्य कर दिया तो कल गुणात्मक काल और अंतकरण काल का तो कोई भेद वह एक है अखंड, समझ गया जी। क्योंकि उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा माने ये काल कब से शुरू हुआ, ये भी काल कब से शुरू हुआ, कब समाप्त होगा, ये वो तो अखंड है। वो परमात्मा रूप से जो परमात्मा को नहीं मानता तो संसार रूप का ही वह ऐसा काल है जो बस वह है, तो कब हुआ कब होगा क्या वो समय, तो बस उस रूप से जिसको हम गिन सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, कर्म संख्या कल संख्या है जिसका हम संख्या कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे कलात्मक काल इसको दो में बनता है। एक ऐसा है जिसमें सूर्य घंटा दो घंटा एक पर जो कुछ चार चार घंटा 24 घंटा इस तो हम गिन सकते हैं, 24 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, 10 घंटे। और दूसरा है सूक्ष्म काल, तो मूल और सूक्ष्म होने से दो तरीके का काल हो गया, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। मूल काल को कहते हैं मूर्त काल, जिसका हम मतलब जो है अनुभव कर सकते हैं मूर्त के रूप में। अनुभव तो अमूर्त को भी किया जा सकता है, अमूर्त का भी परंतु बहुत ही शुभ जैसे सेकेंड इत्यादि चला गया, सेकेंड का भी आज तो अभी वर्तमान समय वो तो काल का भेद होगा ही, जैसे जैसे पीछे कही दिया कि जैसे जैसे परिवर्तन होता है सिद्धांत तो वही है, परंतु समय के युगों का परिवर्तन है। युगों का अर्थ ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी जैसे युग है, अभी कौन सा युग है जी, कलयुग, कलयुग तो है ही, उस रूप में बोल रहा हूँ कलयुग में तो है ही, कलयुग में भी कौन सा युग है, अभी कंप्यूटर इत्यादि है ना जी, अभी कंप्यूटर है, अभी जो है तरीके से घर देखा जाता है, अभी जो है एक अलग तरीके का युग है ना जी, अभी क्या उसका युग है, जो भी आप देंगे समझ लीजिए उसको अपने आप। तो अभी का युग है, अब इस तो पहले का जो अभी का युग, पहले का युग जो है लकड़ी वाले चलते, आज का युग है मधुरी का युग, का मतलब काल की बात है। आचार्य जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अब है? हाँ। तो पहले का युग और अब का युग मैंने उसमें ये देखना है कि समय सिद्धांत तो वही है, टाइम का वही है, सिद्धांत गणित का सिद्धांत, परंतु समय समय पर युग जैसा आया उसके आधार पर जो है उसमें समझने में उसके मतलब परिवर्तन हो जाता, काल में चेंज हो जाता, कोई आज सेकंड इत्यादि का युग है, सेकंड इत्यादि के माध्यम से जो है काल की गणना करते हैं, करते कि नहीं करते, करते सेकंड, और उस सेकंड से भी तो सूक्ष्म है ना, उस पर भी देखेंगे वो उस पर भी चिन्ह रहता है, उससे भी फिर सूक्ष्म है, तो इत्यादि, तो ये सेकंड इत्यादि का युग है, पहले जो है उस तरीके का युग था। सिद्धांत में कोई भेद नहीं होगा, युगों में परिवर्तन होने पर जैसा युग आ जाता है उसमें पुनर्विद्वान आया और जैसा रिसर्च किया उसके युग के आधार पर जो है केवल काल में केवल भेद मात्र हो जाता है और कुछ नहीं होता, समझे जी। तो दो तरीके का काल हो गया, कलनात्मक काल, मूर्त और अमूर्त, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल को कहते हैं मूर्त और सूक्ष्म को कहते हैं अमूर्त, समझ में आ गया जी। अब आगे चलिए 11 मां बोले प्राणादि कथितो मूर्त, प्राणादि कथितो मूर्त त्रुट्याद्यो मूर्त संजक, त्रुट्याद्यो मूर्त संजक षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात्, षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता, तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता अब यहाँ पर जो बता रहे हैं कि देखो प्राणादि कथित काला, अब उस समय जात जो भी मापने का एक पैमाना था उसके आधार पर मापा, आज मशीन के आधार पर या जैसे भी आज का पैमाना अलग है, तो उस समय जो पैमाना था उसके आधार पर बता रहे हैं कि प्राणादि के द्वारा जो कथित काल है जहां से हम अनुभव कर सकते हैं, है ना जी, उसको कहेंगे मूर्त काल। क्या कहेंगे जी? मूर्त काल। मूर्त काल प्राणादि के द्वारा, प्राण शुरू कर दिया मैंने, प्राण का मतलब हुआ कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो श्वास लेता है छोड़ता है, तो ये प्राण हो गया ना जी। तो ये जो प्राण आदि जो है मैंने प्राण आदि, मैंने प्राण आदि अवयव है, जैसे आज सेकंड है हो गया, सेकंड से भी सूक्ष्म है क्या? मिली सेकंड है, मिली सेकंड, मिली सेकंड क्या बोल रहे? हाँ उससे भी ऐसा, अभी नैनो सेकंड सबसे सूक्ष्म जाना जाता है। अच्छा, तो ये जिसको सामान्य जनता का अनुभव कर सकता है सब, तो सेकंड से याद ले लीजिए, सेकंड से मूर्त हो जाएगा। तो प्राणादि जो, प्राणादि जो कथित जो काल है वह मूर्त है, और त्रुट्यादि जो कथित काल है, त्रुटि इत्यादि, प्राण इत्यादि, प्राण से लेकर के आग्रह जितने हैं, ये काल जो है मूर्त है, और त्रुटि इत्यादि जो है अमूर्त संजक है। त्रुटि त्रुटि से लेकर के और प्राण के पहले पहले तक, त्रुटि शुरू किया वो कोई इकाई माना, त्रुटि एक इकाई माना, जैसे प्राण एक इकाई माना मूर्त के लिए, तो ऐसे ही यूनिट माना, तो ऐसे त्रुटि मतलब अमूर्त के तरह होगा, तो त्रुटि से लेकर के प्राण से पहले तक ये त्रुटि आदि में आ जाए, समझ गए जी? त्रुटि से लेकर के प्राण से पहले पहले हो गया अमूर्त, ये क्या हो गया? अमूर्त, अमूर्त, और प्राण से लेकर के आगे जितने भी है वो हो गया, प्राण से लेकर के द्वापर त्रेता कलयुग शत्रु ये मनमंत्र ये सब सब आ गया मूर्त, समझे? तो प्राणादि कत्तु मूर्त तुत्यादि मूर्त संजत। अब आगे बता रहे हैं कि षड भी प्राण ही विनाडी क्या, क्या जी? षड भी प्राण ही विनाडी, षड भी प्राण ही विनाडी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि प्राण किसका नाम है। तो एक जो हेल्दी मैन जो है, हेल्दी जो पुरुष है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति जो है सुख पूर्वक जो बैठ करके जितने समय में वह श्वास लेता है नॉर्मल सहज सरलतया, तो वह जो लेता है और छोड़ता है, तो उतने टाइम का नाम प्राण, समझ गए जी? प्राण किसको कहेंगे? एक स्वस्थ व्यक्ति इतने देर में सहज स्वभाव से श्वास को लेता है और छोड़ता है, उतने फिक्शन का नाम है प्राण। समझ में आ गया? बन जी, आपको समझ में आया? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, चाची त्रुटि क्या है? यूनिट, इट्स द टाइप ऑफ, क्या हो तो बात आगे की व्याख्या करेंगे, तो प्राण समझे कि नहीं? इट्स अ यूनिट ऑफ अ वेरी स्मॉल स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम। अंडरस्टूड, ठीक है सर। एक यूनिट माना है? हाँ हाँ, वो तो समझे, बट ठीक है। तो प्राण समझ में आ गया? हम्म, तो प्राण एक स्वस्थ व्यक्ति जो बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, एक सरल सहज स्वभाव से बैठा हुआ है, और सरल तरह जो श्वास लेता है और छोड़ता है, तो जितने समय में लेता छोड़ता है उसको कहते हैं प्राण। तो वो क्या कहते हैं जी? प्राण। जी हाँ। अब जो है तू कह रहे कि सड़ भी है पानी, माने 6 बार लेगा छोड़ेगा लेगा छोड़ेगा लेगा छोड़ेगा लेगा छोड़ेगा, तो 6 बार लेगा छोड़ेगा तो उसमें जितना टाइम लगेगा वो जो पीरियड है उस पीरियड का नाम है विनाड़ी, नाम दिया विनाड़ी। सभी प्राणी नाड़ी क्या, 6 जो प्राण है इस 6 प्राण का जो पीरियड है वो विनाड़ी हो गया, समझ में आ गया। अब तत् संख्या नाड़ी का उसका और छे संख्या माने 60 माने 60 60, साठ उस 60 जो विनाड़ी है, 60 जो विनाड़ी है उसका नाम है नाड़ी का, 60 विनाड़ी का हो गया, नाड़ी का 60 विनाड़ी क्या हो गया, नाड़ी का एक नाड़ी का बस, ये प्राण है विनाड़ी है नाड़ी है नाड़ी नाड़ी का एक नाड़ी का, और 60 नाड़ी का जो होगा उसको दिन रात कहेंगे, क्या कहेंगे, दिन रात। आगे जो है 12वां श्लोक के 12 पहला श्लोक समझ गए आप, हाँ दूसरा श्लोक पढ़िए, नाड़ी नक्षत्र नाड़ी षष्ट्या तु नक्षत्रम् महोरात्रम प्रकीर्तितम् महोरात्रम प्रकीर्तितम् तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनोर्कोदयैः स्मृतः, सावनोर्कोदयैः स्मृतः। बोल रहे हैं कि जो अब जो है 60 जो नारी है 60 जो नारी है, इस 60 नारी से जो दिन रात होता है, एक दिन रात में 60 नारी हुई, नारी का हुई, समझ में आया जी। अब वह जो नारी हुई नारी का हुई उसका संबंध नक्षत्र से है, उसका उस दिन रात का संबंध, माने 60 नारिका से जो दिन रात होता है वो दिन रात नक्षत्र से संबंध होने के कारण उसको नक्षत्र दिन रात कहते हैं। समझ में आया जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि नाड़ी संस्था तो नक्षत्र महोरात्र, ये नक्षत्र अहोरात्र जो है जाना जाता है, प्रकीर्तित है, मतलब नक्षत्र अहोरात्र क्या हुआ, 8 नाड़ी जो है नाड़ी का जो है उसको एक दिन रात कहते हैं, वो कौन सा दिन रात, नक्षत्र नक्षत्र महोरात्र। महोरात्र मतलब अनेक तरीके के दिन रात होते हैं, नक्षत्र के आधार पर भी होते हैं, चंद्रमा के आधार पर भी होते हैं, सूर्य के आधार पर भी होते हैं, नहीं समझे। जी समझा। हाँ तो अब आगे श्लोक करिए, बोलिए। तत्त्रिंशता भवेन् पढ़ा मासः। दिया था क्या है, तत्त्रिंशता नहीं, हमने हमने हमने हमने बोला, लेकिन भवेन् आपने मासः पढ़ा दिया था ना, क्या? तत्त्रिंशता भवेन् मासः वो नहीं, जो नहीं, सिर्फ पहला पहला वाला पहला वो लाइन ही आपने बताया। नारी संस्था तो नक्षत्र महोरात्रम प्रकीर्तितम, इतना समझ में आ गया। जी नक्षत्र और रात किसको कहते हैं, 60 नारी मिलकर के एक दिन रात होता है नक्षत्र दिन, नक्षत्र दिन रात हुआ। आम तत्प्रतिशत वही जब 30 बार होगा जो नक्षत्र और रात होगा तो उसको एक मास कहेंगे। इस जो है नाम अहोरात्र जो है ये एक मास हुआ, तो एक मास कौन सा मास होगा, कौन सा मास बोलिए, सितंबर कौन सा मास? भी उस नहीं, कौन नक्षत्र दिन हो तो नक्षत्र मास होगा ना, तो नक्षत्र मास। आचार्य जी, लेकिन नक्षत्र तो 27 है ना? जो भी हो, जो भी नक्षत्र है, उस नक्षत्र से संबंधित जो होगा उसके आधार पर वो नक्षत्र जो भी हो, तो वो उसने तो कोई ना कोई यूनिट माना होगा, या इस तरीके से होगा। नक्षत्र के आधार पर हो गया नक्षत्र मास। नक्षत्र के आधार पर क्या हुआ जी? नक्षत्र नक्षत्र मास, मास, नक्षत्र मास, नक्षत्र मास। मास। ऐसे ही सावन मास होता है। क्या हुआ जी? सावन मास। सावन मास। माने सूर्य जिस समय उदय हुआ, और सूर्य के जो उदय होने से लेकर के फिर अगले दिन जो सूर्य उदय हुआ, इसका नाम है सावन दिन। क्या बताया जी? सूर्य जिस समय पर उदय होगा उस समय उस से समय लेकर जो फिर सूर्य उदय होगा उसको सावन दिन कहते हैं। सावन दिन। तो ये नक्षत्र दिन है, इससे कुछ बड़ा है, मैंने लगभग 4 मिनट बड़ा सावन अच्छा दिन। तो ऐसे सावन दिन सब आसपास ही होता है। नक्षत्र दिन समझ में आ गया जी? जी। किया। अब जो है सावन दिन जो हुआ, तो सावन दिन हुआ कि सावन दिन हुआ कि सूर्योदय जब हुआ, और पहला सूर्योदय और फिर दूसरा सूर्योदय, समझ में आ गया जी? दूसरा सूर्योदय का मतलब ये समझे कि दो सूर्य है, वही सूर्य जो आज आज उदित हुआ और फिर अगले दिन जो सूर्य हुआ, तो सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का जो समय है वह एक दिन सावन दिन। सावन दिन हुआ। तो ऐसे 30 सावन दिन हो गया एक मास। समझ गए जी? और सावन दिन का जो मान है वो बराबर नहीं होता है, हाँ, वो कभी चेंज सात होते बजे रहता है। होता है, 1 बजे उदय होता है, कभी कुछ होता है, नहीं जी? हाँ, रोज लेट तो होता है ना। मान बराबर नहीं होता। उसमें ये जो होगा कि जब सूर्योदय होगा, जब सूर्य आज समय सूर्योदय हुआ, कल सूर्योदय होगा, वो उसी समय पर थोड़े होगा, नहीं अंतर पड़ होगा। जाएगा ना, उसका मान बराबर नहीं होगा। जी नक्षत्र का और क्या हो जाएगा, तो जो भी हो मन सूर्योदय का मान क्या बराबर नहीं होगा। हाँ, सावन दिन का जो है मान जो है बराबर न होने के कारण, इसीलिए क्या होता है फिर, जो ये जो मीडियम जो है समय, जो सावन दिन का जो मान है, वह घड़ियों के द्वारा हम वही जानते हैं कि भाई इतने समय उदय होगा, इतने समय अस्त होगा, इतने समय ये होगा इत्यादि। समझ गया? जी यही कह रहा है कि सावना अर्कोदयनी, अर्कोदयनी अर्क के उदय से हुआ, सावना अर्कोदयनी अर्क के उदय से सावन मास जाते, सावन स्मृत है, तो सावन दिन सावन मास। सावन दिन हुआ तो वो 30 सावन दिन हो गया सावन मास। समझ आया जी? एक तो दूसरा इस तरीके हो गया नक्षत्र मास, दूसरा हो गया सावन, सावन मास, सावन मास। तीसरा चलिए तीसरा पढ़िए। आइंदवस्तिथि भी तद्वत् अच्छा, ये दिव्य में कि दिव्यम है? दिव्यम दिव्यम दिव्यम यहाँ पे दिव्यम दिव्यम है। अब ये लोग संध्या करके उठेंगे बच्चे, इसलिए तो आगे चले, इतना समझ आ गया। अब आगे, अब आगे करके आइंदव तिथि भी, अब आइंदव मास भी होता है। कौन सा मास होता है जी? आइंदव, आइंदव मास। तो तिथियों के द्वारा, तिथि है ना जी, क्या श्लोक है? आइंदव तिथि, थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? तिथि के आधार पर मैंने तिथियों के द्वारा आइंदव मास, तिथियों के द्वारा क्या है? तिथि तो चंद्रमा के आधार पर है ना जी। मैंने चंद्रमा जो है आकाश में, मैंने चक्कर जो लगा रहा है और लगाते हुए जिस समय सूर्य के अत्यंत नजदीक पहुंच जाता है, तो उस समय क्या होती है? अमावस। अमावस होती है। क्यों हो जाता है अमावस? क्योंकि सूर्य के जब नजदीक में पहुंच गया तो उसका जो जो ढक जगह ना, सूर्य के तेज को ढकेगा कि नहीं, माने पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा आने से जब चंद्रमा आता तो कहते हैं अमावस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अमावस। तो उसी समय अमावस्या होती है। तो एक अमावस्या से लेकर के और दूसरी अमावस्या तक का जो है, एक अमावस्या से लेकर के दूसरी अमावस्या तक का जो समय है, इसको कहते हैं चांद्रमा। समझ गए? तो आइंदव, आइंदव मास भी, आइंदव माने से संबंधित, जैसे नक्षत्र माने नक्षत्र से संबंधित। हाँ। चांद्र मास नक्षत्र से संबंधित हुआ। सावन मास सूर्य से संबंधित हुआ। आइंदव मास हिंदु से संबंधित हुआ। समझ गए जी? तो चंद्रमा के संबंध आज पहली तिथि, दूसरी तिथि, चौथी, तो यहाँ पर जो है अमावस्या समझ में आया जी? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है, पृथ्वी सूर्य के अत्यंत नजदीक पहुंच जाता है, तो अमावस्या होती है। क्या होती है? अमावस्या। तो इसका मतलब हुआ कि महीना में कितनी अमावस्या होती है? एक, एक ही होगा ना जी। यह अमावस्या हुआ, फिर जो है अगला मैंने बीच में प्रति बीच जो है क्या आ जाएगा ना, पूर्णिमा। पूर्णिमा, तो पूर्णिमा बीच में 15 दिन का हो गया। तो पहले इस अमावस्या से लेकर के इस अमावस्या तक, तो अमावस्या से लेकर तक जो है ये आइंदव मास, चांद्रमा। क्या कहते हैं? चांद्रमा। हाँ, समझे। और अमावस्या के बाद चंद्रमा जो है कि सूर्य से जो है हटने लग जाता ना जी, सूर्य से आगे जो है पूरब की ओर जो है बढ़ता जाता है, तो वह जो है 12 अंश पर बढ़ हो आगे हो जाता है, तब पहली तिथि जिसको प्रतिपदा कहते हैं। जब वह 24 अंश पर जाता है तो फिर द्वितीया तिथि हो जाती है ना जी, 12 अंश है तो इसको द्वितीया तिथि कहेंगे। 12 या 36, 36 पर जाता है तो तृतीया, 12 चौक 48, ऐसे ही तृतीया 48 पर जाएगा तो चतुर्थी। ऐसे कहने का अभिप्राय है, ऐसे इस तरीके से जो है आगे बढ़ता जाता है, समझाया। जी। और जब वह पूर्णिमा होती है तो लगभग जो है वो 101 डिग्री जो है, अंश माने डिग्री, अंश माने क्या है डिग्री डिग्री, तो इतने डिग्री तक चंद्रमा आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद जो है फिर जो है प्रतिमा तिथि आने लग जाती है, 16वीं तिथि इस तरीके से है। इतने का तो ये कहने का अभी आपको समझ जाए कि चांद्र मास जैसे आए, जैसे चांद्र नक्षत्र मास हुआ वैसे ही सावन मास होता है, वैसे ही क्या कहते हैं चांद्र मास होता है, और ऐसे ही जो है सौर मास क्या होता है जी, सौर मास। सौर सौर तो सूर्य चल रहा है ना, तो चलता तो है करता है अंतर रूप, यदि सूर्य को चलाई मानो या पृथ्वी को चलाई मान मानो, टाइम में कोई अंतर नहीं। वह उसको इस रूप में समझिए क्योंकि जो बड़ा होता है उसके कारण नहीं जाता है। जैसे आप ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं आप, तो जब ट्रेन में चल रहे हैं तो क्या लगता है आप बाहर में, तो लगता है क्या कि वो बाहर वाला जो है वो पीछे जा रहा है, लगता तो नहीं है, तो लगता है चलाई मान लगता है कि नहीं लगता है। और फिर जब एक दूसरे स्टेशन जब पहुंच जाता है, पहुंच जाती है, तो वो जब ट्रेन वहां पर जाती है पहुंच गई, तो फिर कहते हैं भाई जो है जैसे गाड़ी को गतिमान मान लो, तो जितना समय आपके जो है गाड़ी को एक मतलब ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में लगा, उसको गति मतलब तो गति है, गतिशील है, उतने ही समय में यदि आप यदि इसको ना गति मान करके दिखता है वो गति है, तो ट्रेन पर व्यक्ति बैठा हुआ है परंतु छोटा है तो इसलिए दिखता है कि गति हो रही है, और वैसे दिख रहा है कि गति हो रही है, नहीं दिखता ना जी, पर तो सूर्य में दिखता है, क्योंकि तो जो जितना बड़ा होता है, अब वो ट्रेन का क्षेत्र छोटा है तो वहां पर तो अनुभव हो जाता है कि जो है ट्रेन चल रही है, परंतु जब इतनी बड़ी है तो अनुभव नहीं होता कि चल रही है, पर तो ही है सूर्य तो अपने स्थान पर जो है अक्ष पर घूमता रहा, अपने सौरमंडल को लेकर के भी है कहीं परिक्रमा करता है, वो एक अलग चीज है। ऐसे एक ट्रेन को कल्पना करो कि जहां पर ट्रेन खड़ी है वो पूरी जमीन सहित ही इसको उठा करके वहां ले जाओ, तभी तो इतना ही समय लगेगा, ट्रेन नहीं भी चले पृथ्वी ही चले मतलब वो जो जिस स्टेशन ही चले तभी तो समय उतना ही लगेगा, समय लगेगा, समय में कोई अंतर नहीं होगा। तो जो भी हो तो संक्रांति सूर्य जिस मार्ग पर चलता है ना जी, एक राशि से जब दूसरे राशि में जाता है जो संक्रांति, समझ गया जी, एक सूर्य जिस मार्ग पर चल रहा है प्रतीत होता है, जिस प्रतीत हो रहा है चलता नहीं है, तो सूर्य जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग को ऋषियों ने 12 भाग समझने है ना जी, और उस 12 भाग को पूरे का नाम दे दिया राशि, क्या नाम दे दिया राशि। राशि, तो प्रत्येक का नाम राशि दे दिया, प्रत्येक का नाम दे दिया राशि, क्या कर दिया जी राशि, राशि राशि 12 भाग में बांटा, तो 12 जो तारीख का जो समूह है, एक भाग दो भाग से पूरे माने पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर के पश्चिम पश्चिम। तक आकाश को जो है 12 भाग में बांट दिया, समझे? तो जो 12 भाग में बांटा ऋषियों ने, तो एक से लेकर के पहला जो राशि का नाम भी दे दिया, उस राशि का जो नाम दिया है उसमें 12 भाग में बांटा, उसमें नक्षत्रों का जो समूह है वह जिस जिस आकृति, तो तारे स्टार जो बनते हैं जिस जिस आकृति दिखते हैं सिमिलरली, उसके आधार पर नाम भी दे दिया। देखा ये भेड़ कितना अलग रहा है जिसमें शरण दिया, मैं देखा कि बैल कितना अलग रहा है, तो देखा कि दो स्त्री पुरुष आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे पति पत्नी होता है, तो उसका नाम दे दिया मिथुन, नहीं समझे? जी जैसे दिखा ऋषि, अजय जी जी जी जी सुनाई दे। ऋषि दिखा कि केकड़ा, समझते हैं केकड़ा, केकड़ा हाँ की तरह दिखा, तो कर उसका नाम दिया कर्क, कर कर्कट या कर्क, सिंह की तरह दिखा तो दे दिया सिंह, सिंह सिंह लड़की की तरह दिखा तो तो दे दिया कन्या कन्या, तराजू कन्या की तरह दिखा तो दे दिया तुला, बिच्छू की तरह दिखा वृश्चिक, धनुष की तरह दिखा तो दे दिया धनु, धनु क्रोकोडाइल की तरह दिखा मकर, नहीं समझे? हरे की तरह दिखा तो कुंभ, कुंभ कुंभ और मछली की तरह दिखा तो दिया मीन, मीन तो वेश वृश कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मीन। तो ये जो काल्पनिक नाम है, माने ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो काल्पनिक नाम है और वो उसके आधार पर एक समझने के लिए, तो 12 भाग में बांट दिया, तो वो जो जिस मार्ग पर जो है आकाश में 12वें भाव जो परिक्रमा करता है, वो जो परिक्रमा करता है तो उसका नाम हो जाता है, उस मार्ग का नाम है क्रांति वृत्त, क्या नाम है? मार्ग का नाम क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त, उस मार्ग का नाम दे, उस मार्ग पर आकाश में परिक्रमा करता है, उस मार्ग को क्रांति वृत्त के नाम से जाना जाता है, और वो जो क्रांति वृत्त है, क्रांति वृत्त समझ गए जी, और वो जो क्रांति वृत्त है उस क्रांति वृत्त को 12 भाग में बांट दिया है, और हर एक 12वें भाग का नाम राशि है, समझे जी? तो ये जो सूर्य मंडल है, क्रांति वृत्त समझ में आ गया? क्रांति वृत्त जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग रोड का नाम वृत्त है, जैसे रोड का नाम हारमोनी रोड है ना जी, हारमोनी रोड, हारमोनी ग्रोव रोड, किसी का नाम लॉरेंस विल, तो ऐसे उस मार्ग का नाम क्या है जी? क्रांति वृत्त। तो क्रांति वृत्त यहाँ पर भाई तो हार्मोनिक ग्रोव रोड क्यों नाम है, उसका कोई कारण होगा, वैसे नाम बताओ, ऐसे क्रांति वृत्त क्यों नाम रखा, क्योंकि इस पर चलता है क्रांति करता है, क्रांति मतलब पवित्र, जैसे पैर हम एक दूसरे स्थान पर दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो हम संक्रांत करते हैं, क्रांत करते क्रमोपाद विक्षेप क्रांति बना, तो क्रांति वृत्त, क्रांति वृत्त को जो 12 भाग में बांटा, अब आकाश वृत्त न करके अपने क्रांति वृत्त को, समझे जी? तो उस क्रांति वृत्त को जो 12 भाग में बांटा, तो प्रत्येक भाग का नाम राशि दिया, क्योंकि वह सब ग्रुप है ना, तारों का समूह है ना जी, तो राशि नाम नक्षत्र भी तारों का समूह है, ये भी तारों का समूह है, परंतु इसको 12 भाग में बांटा, 27 भाग में बांटा हुआ। तो 27 भाग में जिसको बांटा उसका नाम दिया नक्षत्र, 12 भाग में बांटा जिसको नाम दिया राशि। तो ये जो राशि है, अब सूर्य मंडल का जो केंद्र है, सेंटर जो है, सूर्य मंडल का सेंटर है ना जी, तो ये जो सूर्य मंडल जो है, सूर्य मंडल का जो सेंटर है, जो केंद्र है, जिस समय एक राशि से दूसरे राशि में, जब मेष राशि से हट करके मेष राशि से गया, अब एक राशि से दूसरे राशि में अर्थात वृष राशि में प्रवेश जब करता है, तो उस समय हम कहेंगे जैसे मेष राशि से वृष राशि में सूर्य का केंद्र, सूर्य मंडल का केंद्र प्रवेश किया, कहेंगे वृक्ष की संक्रांति हुई। क्या कहेंगे? वृश्चिक की संक्रांति हुई, माने वृक्ष राशि की संक्रांति, अर्थात वृक्ष राशि में सूर्य प्रविष्ट कर गए। समझ गया जी? जी बेटा, आगे पढ़ रहा रहे हैं, वृक्ष राशि में प्रविष्ट कर गया, वृक्ष राशि में संक्रांत कर गया, और वृक्ष राशि के मिथुन राशि में संक्रांत, जब वह प्रविष्ट हुआ तो कहेंगे कि मिथुन की संक्रांति होती है, मिथुन संक्रांति, जैसे मकर संक्रांति होती है, मकर में सूर्य प्रविष्ट होता है, मिथुन संक्रांति हुई, मिथुन राशि से जब कर्क राशि में, तो कर्क राशि संक्रांति, कर्क राशि संक्रांति, कर्क संक्रांति, और कर्क से सिंह राशि की संक्रांति, सिंह संक्रांति। संक्रांति हर महीने होती है, क्योंकि एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य को जाने में एक महीना लगता है। कितना लगता है जी? एक महीना। तो जितने माने एक राशि से दूसरे राशि जाने में जो समय लगता है, कितना समय लगता है, उसी का नाम है सौरमास। क्या नाम है जी? सौरमास। सौरमास, सौरमास। तो मेष, मेष संक्रांति, मेष संक्रांति कब होती है? मीन राशि से मेष में प्रविष्ट होता है, मेष राशि में प्रविष्ट होता है, तो मेष संक्रांति हुई। और मेष राशि से कर्क वृष राशि में प्रविष्ट किया, तो वृष संक्रांति हुई। वृष राशि से मिथुन राशि में मिथुन संक्रांति, मिथुन राशि से कर्क राशि में कर्क संक्रांति, कर्क राशि से सिंह राशि में सिंह संक्रांति, सिंह राशि से कन्या राशि में कन्या संक्रांति, कन्या राशि से तुला राशि में तुला संक्रांति, तुला राशि से वृश्चिक राशि में वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि से धनु राशि में धनु संक्रांति, और धनु राशि से मकर राशि, यही माना जी, धनु राशि क्या होता है ना, मैं मकर संक्रांति, उसी से चेंज होता है मकर संक्रांति, भी ठंडी धीरे धीरे दूर होने लगती है, तो मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति से कुंभ राशि में कुंभ संक्रांति, कुंभ राशि से फिर मीन राशि से मेष राशि में मेष संक्रांति। तो एक संक्रांति से उसी संक्रांति तक का जो समय है सौरमास, सौरमास, समझ गए जी? और सौर मास का जो परिमाण है वह अलग अलग है, क्योंकि सूर्य गति कभी मंद होती है, कभी तेज होती है, अर्थात मंद तेज में सूर्य की गति मंद होती, पृथ्वी की गति के कारण लगती है। तो ये जो है इसको सौर संक्रांति, समझ में आया जी? तो ये कहा कि इंद्रवत इतनी स्थितियों के द्वारा इंदु का हो गया चंद्रमा, और तर्वत किया, और वैसे ही संक्रांति से जो है सब जैसे से हुआ आइंदव मास हुआ, ऐसे ही तद्वत माने वैसे ही संक्रांति से संक्रांति सौर हो गया, संक्रांति से संक्रांति क्या हो गया? सौर हो गया। और आयुर्वेद के मास ही द्वादश भी वर्ष, और ये जो 12 वर्ष हो गया इसी में मैंने 12 जो मास हुआ, चाहे वह चांद हो चाहे वह नक्षत्र हो या सावन हो या ऐंधव हो या कोई भी, तो 12 जो मास है वो 12 वर्ष, समझ गया जी? 12 मास एक वर्ष, 12 वर्ष बोलिए। तो मास ही द्वादश भी वर्षम, मास ही द्वादश भी वर्षम माने 12 मास जो है उससे एक वर्ष हुआ जी। और दिव्यम तद अह उचित, और वह जो वर्ष जो हमारा जो एक वर्ष हुआ चाहे वह चांद मास हो चाहे वह नक्षत्र मास हो चाहे वह सावन मास हो चाहे वह चंद्र चांद कोई भी मास हो, तो कौन कौन सा मास पढ़ा भी अगर नक्षत्र पढ़ा भी या सावन पढ़ा उसका जो है अंदर संक्रांति पढ़ा, तो चार हमने पढ़ा ना जी, तो चार जो मास पढ़ा इन चार मासों चार मास जो भी हो तो वो बोल रहे हैं कि 12 जो मास है वह एक वर्ष हुआ, और ये जो मतलब सभी 12 मास एक हुआ, परंतु सौर की बात है यहाँ पर, तो सौर से हम लेंगे तो आगे करना जो है आगे आगे वाला जो उत्तर वह बलवान होता है, वैसे मत में लेना है सभी, परंतु सौर अंतिम में कहा गया है तो सौर से ही आगे लेंगे, आगे जो व्याख्या होगी सौर और मास से होगी, समझे जी? वो सौर मास से ही होगी, वैसे गिनती कितने भी कर सकते हैं, तो ये जो 12 मास हमारा हुआ उसको एक दिन कहते हैं दिव्य दिन, उसका नाम एक दिव्य दिन, देवताओं का वो एक दिन था, उसका नाम है दिव्य दिन, समझ में आया जी? आचार्य जी एक दिन हुआ कि आधा दिन हुआ, क्योंकि यहाँ तद अह तद अह उच्यते ना, तद अह माने दिन, अहोरात्र ना, बस वन डे, अह माने दिन होता है, दिन तेरे मतलब 12 घंटे जैसा बोल रहे हैं आप, नहीं 24 घंटे, अह का मतलब यहाँ पर रात दिन दोनों जाएंगे, तो अहोरात्र और अह यहाँ पे सेम है। हाँ जी, वैसे कहते तो अहोरात्र है पर यहाँ पर अह कह रहे हैं तो उसमें रात्र भी काउंट करते हैं। हेलो हेलो फोन चल रहा है, सुधार तो ना रहा है क्या? Wi-Fi. क्या हुआ क्या? गेटिंग अ कनेक्शन। माय वाईफाई कनेक्शन इज स्टिल देयर। और ये भी स्टॉप रेस्पॉन्डिंग हो गया। जस्ट रिस्टार्ट करना पड़ेगा। वन अदर थिंग, वेयर डज इट गो?